lolou nak soko detaillé djuroom liñu tuddé al kumumul khamsa djuroomi kam yi djuroomi xéti taaddudi yépp wahda bi moko wéddil yalla motax muy sifatu salbi su mak moy jëm ji bamu né wahid la ci jëm dakana taaddud ma'a al-infisal té moy yalla bañona doon ben xana doon ay yar ak yett mo dak taaddud ma'a al-ittisal mana yalla kenn gi mu doon kenn and ak lolu nak ay ajsa yu bol taato yu murakkab la do ba nek kenn lolu mbinde fa meuna nek kenn waye ma'a tarkib denga mbinde ay ajsa yu ñu boole la murakkab dora don kennam waye ne kennug yalla donul ajisa murakkab koku wahidun la bittisal wahidun bil ittisal ñaara ngok wahdani ya daq taaddud ma'a ittisal daq taaddud ma'a infisal wa wasf wahdani ya ci sifa it mo weddi taaddud ci sifa ma'a ittisal mo weddi taaddud ci sifa ma'a infisal taaddud ci sifa ma'a al-infisal moy lan ngay gis kenen ko am sifa yu yam kep ak sifa yalla lolou wahidun fi sifati mo dak bobu moy taaddud taaddud ma'a al-ittisal moy lan moy sifa bi yalla di melo denga mu am ca ay sifa sifa wote lolou mbindef la man dal munul dal yalla nit suñu ko wasafé basar ni day gis nga xamni yorul benu gis limu yor ci ay gis yalla rek mo xam nu mu tollu hasaba ta'addudil mar'iyat yi ñuy gis namu tollu non la say gis tollu yow am nga ben gis bo xamni buñu ne jabal bi ma ngi wala geleem gaangi am nga xol bokoy xole gis ko est ce xol bobu suñu ne kay nasal ma puso bi ni nga gisee won geleem gi ak montagne bi ak jant bi gis bobu man nga jey gis ben benu puso ba duggal ci la manoko lolo tax ngay ngannu sa ba pis ko pour am gis bu sew bo na se ki lolo mo andi amna lol do ko gis da ngay fexé appareil boko xolé di andi ay lu ay microscope wala yenen lokoy sété ba dor ko man gis ya ngay wuti benen gis bo xane adaq kon li nga amé ci ay xéti gis hasabal mar'iyat waxal lolou ci dégg li jam am ci xéti dégg hasabal masmu'at ha ni ngay déggé sox bal bu ñu tour muy fuk nopi a leuf day xew lo xam da nga way def leer dank ma deglu ko yaangi wut deg bu gëna adaq bu gën sew bobu kon hasabal masmu'at ni ñu tollu mom nga am deg yu ni tollu nonu nga amé ay gis yu ni tollu ah kon nak sifa jam mom day doon murakkab wuté ak sifa yalla wahid la ma'a al-ittisal manam sifa wahid la ci l'ittisal gi manam yalla ben sifa bi amu ci ñaar wuté ak nit amna ci sifa yu bari ci gis bi deg bi dañu wax leg mana kon yalla gisam gi muy gis lu reuy ak mu ben nafsu gis bobé lay giset lu sew degam gi mu deg lu xumb ben deg bobé la deget lu sew sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribu bin-nahar yalla gis ben la sifa wahid la ma'a al-ittisal wahid la ma'a al-infisal moy do gis kenn nit ku yor sifa bu melna bu yalla mu dess nak fi al jafi koku a lu ci wax daani ya dat mana l'infisal ta'addud ala l'infisal rek la dak amma ta'addud ma'a al-ittisal koku dakku ta'addud ma'a al-infisal mom la wahdani ya dak ci walu jeufat jeufu yalla manam do gis kenn kuy jeuf jeuf yi yalla yi def kenn ku ko man kon nak yalla wahid la do gis kenen ku meuna def li muy def ci jeuf yalla wahid la ci jeuf do gis kenen kuy def amma nak wahid la ci jeuf ba du jeuf xeti jeuf yu bari ah hakay koku mom ta'addud ma'a al-ittisal koku dakku juko de ndax yalla هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يغني وهو الذي يفقر الى اخره الى ما لا نهايه له كون جفو يالله تعدد موم amna ko ma adittisal bana yep mom limfisal la amul ken nga gis ñeneen ñuy def lu melna yoy yalla def lolu la amul lolu kat la ñu tuddé al kumumul khamsa yi nga xani boone wahdat wahdani yak yalla bu won lamb juroomi xaj yoy kon wahdani wahdani yasifa salbiya la lu musarab taaddud ci jëm ci jëf ak ci mel wa qudratun iradatun ilmun hayah sam'un kalamun basarun zi wajib wa sifayinu wax nak jurom ñaari sifatul maani lañ sifatu salbiya yi jurom la passé nañu ci bu nek li musalbul yalla lim ko weddel wax nañu ko legi jurom ñaari sifatul maani qudra sifala bu maana bo xani dafa nek ci jëm yalla qadima la bi qadami zatihi ta'ala irada nonu namel denga qudra gi moy qudra gu mat go xane amul len lu mu tele inna allah ala kulli shay'in qadir irada moy sifa qadima si ga xani mom la andal dara munta am te andul ak iradatullah ilmun kham kham qadima la dara amut lu ko man la yakhfa alay shay'in fi samaa hayatun dund sifa qadima la ñal yalla sam'un deg nonu kalamun wax nonu basarun gis nonu zi jurom ñaar yi wajibatun yu warla ñal yalla mana xel du ko meuna ñaka saxal muk muk lolu moy mana wajib wajibu aqli rek la nun wajibu shar'in na nek ba dem ci aqsamut taklif ويستحيل داي جومب ضد هذه الصفات السبع صفانو مانا نقيض صفاي جوروم نياري صفاي ينولم سين صفان داي جومب موي لان ا دي تي ايوا ينو وخي مانا نو ديلو كو تيا بو جيك با دون نفسي ak jurom ya ca topone di salbi salbiya ak jurom ñaar yi ci top di maana bi maani yoyu sen sifa yoyu te kat yow da ngay xamni so bolé sifatu al nafsi bi wujood bolé ko jurom yi nga xani ño di salbiya jurom ben sifa ngo nga bolé ko jurom ñaari sifatul maani han jurom ben ak jurom ñaar lu mu doon du fukk ak ñettango ay lolu kañ lay mat ñaar fukk xana sifatul maani dafa am yenen yo xani mufarra'un alayhi nuduk ma alayha ñu ko xam sifatul ma'nawiyya kawnuhu qadiran kawnuhu muridan kawnuhu aliban kawnuhu hayyan kawnuhu sami'an kawnuhu basiran kawnuhu mutakalliman lolou moy ma'nawiyat soko bolé fuk ak ñatt ñaata la ñaar fuk lolou la magni daan tuddé 20 wajibat seen safaan ñu diko wax 20 mustahidat ah muni wastahilu dana jomb di do hadi sifat te moy ñaar fukki mustahilat al adam ñak am moy safaanu wujood de nga koku weddi lul yalla dara ay al hudus sasu mana moy li nga xamni qidam don nako weddi zali nu wax lil hadisat ñal na ñi sosu adam ak hudus ci mumkinat yi rek ñokoy ñoy hadisa kazana kanunu al fana'u jeex moy li nga xani baqa o ko weddi won wal iftiqaru ajawo jëm ci dara ci mojit wala mukhassis koku moy li nga xani mom la ghinal mutlaq weddi won wa an yumasala ak desi yamak mom moy bi nga xani mom la khulfu holi khalqihi weddi won wa nafyul wahdati ak ñak wetu yalla lolu la wahdaniya gi weddi won ay wa ajsun ak tele moy safanu qudra jombna karaha moy safanu irada te irada moy dara du am lulul dafa fek yalla nam ko xam ak amam la jëk mu am karaha moy ñakanam leuf am lo xani du iradatullah koku namuy amé bu don am bindef ab jam koku man na def and karaha waye yalla jëf ju and ak karaha mënul joggé ci mom jëf jëfam irada rek la man and ki def karaha and ak karaha moy ko xamni dañu ko mëna forcer def loko lu mu bëggul won def wala ko xani day faté def lu mu bëggul won def wala ko xamni day am ghafla leuf recc ko xewti bëgg ko won yaangi doon bind fam daaji takal ci sa mbub mu wex mi mu naqari la lol te do man ni diwo ko def det yow ci sa bop ya ko def ndax andana ak sana mel dedet kon jam ndeke man na def lu andul ak irad waye lolou munta am ci yalla yalla lu mu def irada am la and kon karaha moy lu am andul ak sa irada lolou jombna ci yalla jahlun ñak xam jombna ci yalla mamatun de amatul jombna ci yalla sama mun tax dara xew du ko deg bakamun muma ñaka wax aman ngumbo jombna ci yalla yoy ñaka gis lañ ci ci sumatun noppi da ko motale ndel bu xasse wax sama bu waxe bakam suma kana nak bakam dafa fek mom moy ku musuta wax muk abkam amma sumat nak moy ñaka wax go xani wax jitu won nako kom noppi yajuzu day dagan ben sifa jaiz fi haqqihi ci haqu yalla ganaw ba ñaar fuk ndaxte ñaar fuk done wajibat ñaar fuk don mustahilat ndax mustahilat bi momitam a ajun karahatun wa jahlun wa mamatun yoyu sen ma'nawiyya soko ande denga ak qudra irad yoyu so ande seni safan batay safaniyat man na am ma'nawiyat ka kawnihi denga kawnuhu karihan wa kawnuhu ajizan wa kawnuhu nangam ak nangam ba mu am yoy boko bolé muy ñaar fuk yu jom batay ya jusu day dagan ben sifa fi haqqi chaqu yalla moy lan fi'lul mumkinati jef mbolé mumkinati yi nga xani seen am ak seen ñak am ayam moy mumkinat kon mumkinat yi am ba noppé ngi ci yi yalla bindulit yépp ci mumkinat mumkin moy lo xani amam ak baña am ñoyam ci atta xel koku nak kon li jaadu ci aqu yalla moy mu def mumkinat yi bi asriya seen bol wa tarkuha wala mu bayyi won len fil adamati ñu bok ci ñak ya lolu moy li jaiz ci aqu yalla ben sifa bobu kon ben sifa jaiz ben la ci yalla def mbinde fi wala ñak len def lepp ñoyam ci atef xel wujuduhu amuk yalla mu dem ci ibrahim yi nak amuk yalla ginu saxalon luy prove luy hujja wujudu yalla amam lahu ñel nako dalilun tektal qati'un bu meena dog lepp luy sikki sakak werante lan la hajatu kulli muhdathin aje wog lepp lu sosu li sani'i ci kako def ci atef xel lepp lu sosu dal dafa laaj ci xel lu ko fi def tabax bi taxaw na tay taxaw fi won demb kon dafa sosu xel day yobuni il fokk nak waye ko fi def wa illa jurul bopam kon alam bi lambo asamanak sufak adinak alakhirak lune xel xamna ni fokk amna aji def diko def ko ke modi yalla wa san'atu al'azimatu tadullu ala 'idami sani'iha bepp bu jef gene ngande nak tektale ngande ka def jef jef law hadathat li nafsiha al'akwanu lajtama'at tasawi war-rujha ndaxte wujudu yalla dafa am dalil lepp lu sosu dafa aaju lu ko def ndax su fekkon lakwani te moy yi sosu yi ño def sen bop amul ben mojit ben aji amal yenn yalla yu jibind amul kon lajtama'a daje tasawi war-rujhan bila murajjih te lolou munta tasawi ak rujhan yam ak lengun yam ak watante mase ak sutan munu la daje ludul dafa am ku sutal len gatal len lengal len wayfal len lolou moy matlu tasawi ak rujhan moy daje kay gis bu ne waye nak dafa saxal ni amna mojit kon tasawi gi moy mbindef amam ak ñak amam mutasawiyani lañu fi hukmil aql waaw tasawi ngo rujhan gi moy lan bi mbindef bi amé am gi leung na ñak am ga mo daanu bi mbindef bi amut ñak am gi leungna am ga mo daanu kon tasawi ak rujhan day and ak mumkin faw waye nak dafa lolo tax mu don pro ni dafa am mojit murajjih dafa am ku leungal am gi mbindef mi am nit ki juddu xew xew bi xew dafa ateyit mo leungal ñak am ga nit ki juddul yalla bind wa illa am gi ak baña am gi ñoyam su murajjih amul won jomb am ndax tasawi ak rujhan namuy dajete murajjih amul tasawi ak rujhan mo deungi dekke dajé waye murajjih am lolo lañu bëgg saxal rek kon su yalla amul won bañu ni mbinde fa sos bopam kon la tamaa tasawi wa rujhan te neñu murajjih amul lolo la xel dul nangu kon dañu dajé waye murajjih am lolo la xel di saxal wada muhalun dajé wok tasawi ak rujhan te amul ku leungal len lolo moy muhal bi wa hudusul alami sosuk alam bi nak ana luy parohum yalla donge khadim mo ki sifam ana alam bi kon moy ladul yalla du sifa yalla koku dafa sosu kon a prouve sosu gi moy ni soso min hadathil a'rad mi ngi joge ci sosu gi koy gar ba'ta lazumin bayna al alami wat taghayyurat alam bi dafa taqo taghayyurat wa taghayyur ci bopam hadith la qatan wa mulazimu al hadithi hadith alam bi bamu jeex taghayyurat changement tang sedd taw sewat gudi beccak ba alam bi jeex taghayyurat yi la andol kon nak alam bi taghayyuratam yoyu nga xani munul takhliko ak ñom namu deme la deme kon alam bi lu sosula wa mulazimu al hadithi hadith mu delu ci parsifa yeb qidam ci fa la won mo topon ci wujud mo jekkon ci sifatu salbiye koku lan moy perom ni qidam sifa yalla la muni lawlam yakutu nekul won al qidam wasfahu di melaw yalla kon lazima war hudusuhu sosom aqlan li am kay mo jod bi budul qadim rek hadith la xana ci xel xamnañu ni lenen amul ci digeenti ha waw budé hadith luy xew budé hadith benen njomb dal di xewdi kon dawru wa tasalsul moy am dawru xel nanguko tasalsul xel nanguko dawru moy tourné ba del ci fa nga déparé won xel nanguko tasalsul moy jokalo dem do taxaw fenn di jokalo dem comme ben silsila ben chaîne lolot xel nanguko lolou luy manam bu fekke ni dafa ni qidam du melaw yalla kon xana ludul qadim lu sosu la ñu ni waaw qatan lolu ludul qadim hadith du sos bopam ñu ni a dedet da fay am lu ko fa def ñu ni waaw lolé ko fa def nan fa nanqulul kalam lil mu'athiri munhasiran aw masiran munhasiri fayalzamu ad-dawru aw al-tasalsulu wa ma yu'addi lahumā la yahsul kon nu toxal wax ji jeme ci mu'athir bi mom kat ne ngeen du sañu dedet sosul dañ ko fe def waaw ah kon no ngi dem ci la ko fi def waaw lolu ndax qadim la suñu ne dedet qadim amut waaw mom ku ko fi def bok deful bopam fokk xel day ni waaw fokk dañuy wuti leneen lu ko def su ko defé nu toxalati wax ja dem ci lool suñu delu sé nak ci ku jëk ki ha ni ko def yalla miñu non adu qadim mom mo def lool fekk dakko nañu xidamam nu tourner del ci lool xel na nguko de tawaqqufu shay ala ma tawaqqafa huwa alayh masalan abset munta jur mamam diw mi diw yaayam diw momu kuko jew diw yaayam diw momé kuko jur diw mu jek mi nu jekkon wax set du jur mamam lolou xel nangou kon lolou moy daw tawru tourner ba del ci fa nga déparé won lolou munut am nu set lenen aywa diw ko bind kokku ko bind qadim dedet qadim amul kuko bind diw qadim na dedet qadim am di dem du yam fen lolot xel dangu ko te yoy yar do nga meuna am kon li am moy dañuy seuss ci ben kenu bo xani lepp moko dess te mom jogewul fen koko moy yalla tabaarak wa ta'ala lol rek la xel meuna deg nu dem ci fana'u ci sifa salbiya te moy baqa'u safanam di fana ñu ni su baqa'u mënona dañ te moy fana'u mëna sax kon lan tafa daqu alqidamu jek li anna alfana'a lahiq kalfana'is sabiq lo xani mëna jekki ba yag dootu am koka amon na tang bu amul won waye li nga xani musut am ben tang bu mu amut koku du am fumu yem muk al qadim la yafna abadan wa huwa allah wa sifatu qadim amul ludul jëm yalla ak sifam rek motax duñu yam fenn su fekkon ni fana'u mënon na ci am kon qadam bi daldi dañ mu nek hadith te lolou lañ ci doon wax passé nañu batay dañu waxone ni khulfuhu li khalqihi wajib la jomb na muy yam ak ñom khulfuhu li khalqihi wajib la mo weddi won mu masala muni law masala sum yamo gi mënon am khulfu bi daqu a law masala al khalqa sum mënon yam ak mbinde fi kon in hatama war hudusuhu soso ha su fekkon mo mbinde fi yam kon mu nek hadith na mom te batay lolu passé na batay nu dem ci ghinal mutlaq binu waxon ni sifam la te mo dakon liftiqar muni lawlam yajib su warul won wasful ghina melaw doylu laho ñel ko bok ci sifatul wajiba kon iftaqara mu aji wakon sifatul iftiqar dal di dik daroratan tu deug lawlam yakun bu nekut won bi wahidin di ken wahdaniya budul won sifam kon el xamna ñu ni lama qadara du man du dogal lu soti mu li burhani tamanu law kana fihi ma alihatun illa allah lafsadata su yalla dul won ken asaman yek sufi yaq ndax tanasu gi am ci bainal muluk walillahi almathalu alala nak wa huwa alazizul hakim law lam yakun hayyan muridan aliman wa qadiran lama ra'ayta alama mufamal fi yantisifa yo xani ben pro rek doyna le mana alam bi nga gis mu am moy doyna pro ni kiko fi def kuy dund la waaw kuy ko am irada la waaw ko am xam xam bu yeme la waaw ko am katan lol la waaw amuk alam bi moy mo layil ñent sifa yoyu ni sax na ñeel yalla legi nak muni watali lepp lu doon jawab fi sitil qadaya ci juroom ben qadiyyi tambli won ci lawlam yakul qidamu wasfahu tek ciani jawab ja doon lazima hudusuhu muneti lawlam law ankanal fana'u jawab janeti lan tafal qidam muni law masal al khalq jawab jani in hatama hudusu muneti law lam yakun wasful ghina lahu jawab jani kon iftaqar munun law lam yakun bi wahidin mudanni konit lama qadar muni law lam yakun bunikuron hayyan muridan aliman wa qadiran jawab jani lama ra'aita alaman jurom ben jawab yoy watali jawab tali moy mana jawab lañ ci djublu fi ta'bir al mantiqi watali jawab fi sitil qadaya ci juroom ben qadiy yeb batilun nin la qat an lu dogu du deug a kom nak mumasilun muqaddamun shart bañu jital idan bon kom jawab ji yu ci ajoon amut kon muqaddam bat mumasilun lu yamak jawab ji sok yow kay boné worna ni budiw taxawon rek diw daldi taxaw ñuni waaw ko kay mun tarate waye ñu li nga def jawab ji ñune waye nak wërna ni diw mom taxawul ah kon nak mu delu ni wërna ni diw taxawul waaw mom bu taxawon mu taxaw ñune waye mom taxawul ñune kon kele taxawul won mo tax waaw jawab ji kay bu roté charte rot du deug mom la ni muqaddam bi te moy charte muqaddam ak tali ta'birul mantiqi la mo di mana charte ak jawab rek legi wasam wal basar wal kalam kon ak sifa yep waxna sen pro ak fañuy man ke mudé sam ak basar ak kalam fuñu koy jëlé saxalal sam ci yalla ak basar ak kalam amna ñaari dalil amna dalilul aqli moy xel dafa dogu ni yalla ku mat la ci sifa bak jëm kom ku mat la nak xel dogu na ni ma ngay dégg di gis di wax du deug ndax yoyu ñak leen naqs lay do kon amna dalilu xel waye batay sharia sukandikul ci yoy yetti sifa te kon nak sifa bu sharia sukanu bu la nexé gattañ lu jappé ko ci alquran ak sunna motax muni kon yoy amna ñaari pro ben bi nakhli danañu ko jappé ci toxal ci sunna alquran ak sharia doylo ni yalla moni inna allaha samion basirun wa kallama allah musa taklim ma kamalihi andak matu yalla gi nga xani xel day dogu ni ku mat ki amna samok basara kalam kon lolu yetti sifa amna yetti pro ñaari hujja batay danu waxon ni mumkin mom moy lo xani wujuduhu ak adamuhu siyani proba moy lan law istahala su jombon mumkinun mumkin ben aw wajaba wala mu war kon aw jaba day waral qalb al haqa'iq sopiku haqiqi luzuman ci taqo te xana lenena mana sanse ludul haqiqa dara haqiqa dara munta sopiku du deug awarid dara yakoy gar yoyo man sopiku waya haqiqa dara te haqiqa wujud moy lo xane xel dangul mu dak haqiqa mustahil moy lo xane xel nangul musax haqiqa jais moy lo xane xel danguna musax nangumu bañ sax mu kon nak suñu gisoon ab mumkin te moy jais nuni mustahil xana kon haqiqa listihala haqiqa mumkin dafa soppi ko ñu ne deet haqiqa yid soppi wala mu nek wajib su fekkon mumkin bi dañu ne wajib la legi kon xana haqiqa wajib dafa soppi ko haqiqa mumkin soppi motax mu ne mumkin toujours du meuna nek mustahil du nek wajib su ci meuno nek dara kon awjaba mu waral qalb al haqiq walbatiku haqiqati haqiqa yid ñu soppi awarid la al haqa'iq libul rusul al kiram sidqu amanatun tablighuhum yahiqu محالن الكذب والبنهي كعدم التبليغ يا زكي يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكتب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم جواز الأراض عليهم حجته وقوعها بهم تسلي الحكمة رسل الكرام نيوم سفي ورشي نيوم تنكو وخ تبين بيت لجوم روشي نيوم تنكو وخ تبين بيت وچا توب لجائس چي نيوم تنكو وخ تبين بيت وچا توب دورو اندنك حججي أنا براهين موي بروفي door len andi ci lu ci ne yajibu day war li ruslil kirami ñal yonent yi tedd yi li wara li nu wara dogu ci sunu gem ni mo ñal yonent yi ci melo te du meuna ñak moy ben sidqu deggu safan ba dana wax legi ni jomb na te moy fen amanatun ak ñong ba ga fi re ko mandu safan ba dana wax ni jombna moy lo xani yalla dako téré koku jombna yonen diko jëfëndiko dana wax ci pro yeni su lolu amul won te dañu no sante top yalla top yonen ati allah wa ati ar rasul kon su lolu amul won day melna yalla dafa no sante nu top yonen lo xani ak moy la té lu deug moy yalla yalla du ko wëlbeuti def ko muy ak top gu nu war top yonen kon bon lu ci ne safanam mangu nonu pro bu ko saxalit mangu don deug warna safan ba jombna pro ba moy ni yalla mo len deugale ki mu'jizat ndax mu'jizat yi mom mo taxaw taxawayu ni lu jambi wax mako wax ikon yaaya ngok ay wa mu ñaarele gannaaw sidqu tabl amana ñong mandu safan ba jombu moy lu yalla téré pro ba itam moy ni su lolu amon te nun dañu nu sante luñu nu andil nu top ci kon dafa melni ak moy yalla gi dañu nu ko defal muy lu nu wara top yonent ku lolu kon lolu doyna proni lolu mën tam mu des tabligh jotal mune nak lawin tafasu daqwa